Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin ve avli Muhammad. Allahumma acil ve aleyk al-ferac. Ta'rifun nazar avul fiqh. Nazar ve fikrin tarifi. Dedik ki, bədihi məsələlərdən danışanda, bədihi elmdən danışanda, istər təsəvvür olsun, istər təsdiq olsun, dedik orada fikir və nəzərə, əməliyyatı fikir, əməliyyatı təfkir, əməliyyatı əqliyyə, bunlara nədir? İhtiyac yoxdur. Lakin burada əlbəttə məqsəd mütləqi fikirdən getmir. Aydındır, yəni mümkündür ki, fikir deyəndə yəni nə nəzərə tutursan sən? Sən fikrə ehtiyac yoxdur. Bədihi məsələlərdə. Fikir yəni nə? Aydındır, mümkündür. Mütləqi fikir mənasını götürsə, yox, bu səhvdir. Burada məxsus fikirdən danışırıq. İstilahdır bu bir növ. Bir növ yox, elə istilahdır. Yəni, xas istilahdır. Məntiqşünasların nəzdində, nəzərində. O ki, biz deyirik, təsəvvür və təsdiq ki, bədihi məsələlər var, orada fikrə ehtiyac yoxdur. O fikir məxsus istilah olan bir şeydir. Aydındır? Gərək onun mənasını bilək və bu dərsimizdə onu oxuyacaq ki, o ki, deyirik, fikrə, nəzərə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu fikir və nəzər yəni nə? Aydındır? Nədir bunun? Bunun tərifini verək. Belə çor-çorana deyək ki, fikrə ehtiyac yoxdur, təfəkkürə ehtiyac yoxdur, nədir bu? Əqlə əməliyyatı ehtiyac yoxdur, bu əqlə əməliyyat nəyə deyirsən? Nədir bu? Bunun bir tərifini ver. Bilək ki, ha, bu nə ehtiyac yoxdur bədikidə? Məlum oldu? Deyir, nə'rif mimma səbəq ənnən nəzər, o bir fikir, fərq yoxdur, nəzər və fikir, eyni şeydir. Əl-məqsud minhu, deyir, əvvəldən bildik. Əvvəldə keçənlərdən bildik ki, nəzər, yaxud fikir, bundan məqsəd nədir? İcra-u əməliyyətin əqliyyə fil məlumatil xazirə, insanın zihnində olan, hazır olan, məlum olan şeylər ki var, məlumatlar ki var, onlar üzərində əqli əməliyyat aparmaqdır. Niyə? Li-əclil vusul iləl mətlub. Nəyə yetişməkdən ötürü? Mətləbə, mətləb də nədir? O məhsul ki var, onu kəşf eləmək istəyirsən. Ona yetişməkdən ötürü aparılan bir əqli əməliyyatdır. Hələ tərif verməyim. Vəl mətlub, xuvəl eylm bil məhsul. Burada ki, deyirik, mətluba yetişmək üçün. Mətlub yəni nə? Deyir, xuvəl eylm bil məhsul ilə qaib. Zehnimizdən, əqlimizdən qeybdə olan, uzaqda olan məcuhula elm kəsb eləməkdir. Mətləb budur. Yəni, o məhsulun məlum olmasıdır. Aydındır. Ona görə və bir təbirin axədir, belə bir tərif verdik bir nəzər və fikrə. Nədir oldu tərif? İcra-u əməliyyətin əqliyyə fil məlumatil xovzira li-əclil vüsul iləl mətlub və yaxud iləl məcuhul. Məlum oldu? Deyir, amma daha dəqiq bir dənə tərif verək. Və bir təbirin axər ədəb başqa daha dəqiq bir təbirlə budur. Ənnəl fikrə huvə. Fikir budur. Hərəkətül əql beynəl məlum vəl məchul. Məlum və məchul arasında əqlin məlum və məchul arasında olan nədir? Hərəkətidir. Ağlın məlum və məchul arasında olan hərəkətidir. Lakin balaca bir irad gəlir şeyxin bu tərifinə. Şeyx burada deyir ki, daha dəqiq bir tərif verək. Əslində, şeyxin tərifi istə dəqiq tərif olmuş. Çünki öz izahını əhatə etməyən bir tərif oldu şeyxin bu tərifi. Nədir? O izahı verək, daha sonra tərifin ona necə şamil olub olmamasını özünüz baxın. Fikir nədir? Fikir əqlin hərəkətidir. Əqlin hərəkətidir. Tam tərif vermirəm, amma gələcək izah gətirirəm. Əqlin hərəkətidir. Ümumiyyətlə, ağıl, əqil, təfəkkür eləyəndə, fikirləşəndə, yəni məhsulu məlum eləyəndə, 5 mərhələdən keçir. 5 mərhələdən keçir. Bu 5 mərhələnin və yaxud mərhələ deyək, dövr deyək, fərqi yoxdur. Bu 5 mərhələdən 3-ü 5 mərhələnin 3 mərhələsinə biz fikir deyirik, təfəkkür deyirik. 5 mərhələdən 3-ünə. Bu 5 mərhələ nədir? Birincisi yox, birincisi insan diqqət eləyir məhsula. Yəni bilir ki bu şey nədir? Məhsuldur. Yəni bu dəqiqə keçən dərslərimizdə demişik, biz bizə məhsul olan hər bir şeyə təvəccüh eləyirik, ya eləmirik? Hər məhsula bəyəm təvəccüh eləyirik? Yox. Nə qədər bilmədiyiniz şeylər var ki, indi oturub fikirləşək, deyərik ki, hə bax bunu bilmirik. Təvəccüh elədik. Hə bax filan şeyi bilmirik, təvəccüh elədik. Amma hələ ki qəflətdə yonla. Təvəccüh heç eləmirik, yönəlmirik, diqqət eləmirik ona. Bilmədiyimizi bilmirik. Yox, yox, ondan danışmıram. Yəni ki, nə qədər məchullar var bizə. Düzdür? Sadəcə qəflətdəyik onlardan. Nə mənada qəflətdə? Heç fikirləşmirik onlar barədə. Fikirləşəndən sonra bilirəm ki, nə mənada fikirləşən? Yəni diqqət eləyəndən sonra, təvəccüh eləyəndən sonra bilirəm ki, mən bunu bilmirəm. İndi bilmək istəyirəm. Birinci əqlin nədir? Təvəccüh yönəlir nəyə tərəf? Məhsula tərəf. Bir də ha, bax bu məhsuldur. Bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ bu məcuhul nə növ məhsuldur? Məsələn, təbiət elmlərinə məxsus olan bir məhsuldur, məsəl üçün bir məsəl. Ya məsələn, riyaziyyat elmlərinə məxsus olan bir məhsuldur, ya dini elmə məxsus olan bir məhsuldur. Məhsulun növü. Növünü nədir? İkinci mərhələdə məhsulun növünü düşünür. Ki bu hansı növdür? Bəli. İndi bilmək deməli, bəli, məhsulun növünü də deməli bilmək üçün nə edir? Məhsulun növünü. Nə edəcək? Əql artıq burada başlayır hərəkətə. Əql həmin bu məhsuldan, artıq məhsuldadır, əql yönəlib də məhsuldadır. Düzdür? Əql bu məhsuldan hərəkət edir hara? Onun zehnində olan məluma, mütləq məlumlara, məlumların hamısına. Qayıtdıra, birinci hərəkət əql. Təfəkkürdə olan hərəkət. Birinci hərəkət nə oldu? Deməli, birinci mərhələ bildi ki, bu məhsuldur. İkinci mərhələ məhsulun növünə yönəlir, təvəccüh eləyir. Və bu məhsulun növünü müəyyən eləmək üçün nə edir? Yönəlir məluma. Düzdür? Əql getdi. Çünki məhsulun növünü mən bilməkdən ötürü nə eləməliyəm? Zihnimdə olan məlumlara müraciət eləməliyəm də. Düzdür? Mən bilməsəm şəriət elminin meyarı nədir, bilməsəm təbiət elminin meyarı nədir, nə bilim, riyazət elminin meyarı nədir, mənə məlum olan həmin məhsulun, hansı məhsuldan olduğunu haradan biləcəm? Aşkar məhsuldur, duyun, bilməyəcəm. Deməli, əql, təfəkkür buradan başlayır, hərəkətdən. Əql hərəkət eləyir həmin məhsuldan hara? Məluma. Bütün məlumlara, ha. Bu birinci hərəkət. İkinci hərəkət. Məlumların içərisində olan hərəkətdir. Yəni, bir-bir məlumları araşdırır ki, deməli, belə deyək də, buna lazım olan hansıdır, onu götürür. Bəli, buna lazım olan məlum hansıdır ki, bu məlumun vasitəsilə bu məhsulu həll edə bilər. Aydındır? Bu məlumun vasitəsilə nə edir? Məhsulu həll edə bilər. Deməli, bu oldu ikinci hərəkət. Üçüncü hərəkət, o məlumu müəyyən eləyəndən sonra, bildi ki, bu məhsulu məlum eləməkdən ötürü təzədən məlumdan əql qayıdır hara? Məhsula. Bu üç mərhələ təfəkkür mərhələsidir. Birinci mərhələ odur ki, yönəlir məhsula. İkinci mərhələ odur ki, məhsulun növünə mərifət olsun, məhsulun növünü bilsin. Və daha sonra nə edir bundan ötürü? Yönəlir məlumların içərisinə. Məlumların içərisində yönəldir, daha sonra məlumların içərisində hərəkət edir. Ki, bəli. Bunun tərzdən yönəlir məsulu. Bəli. Ki, hansı məlum münasibdir ki, bu məsələni həll eləsin? Üçüncü budur ki, bəli, o məlumdan tərzdən qadır məsulu. Bu üç hərəkətə deyəcək nə? Təfəkkür. Məlum oldu. Ola bilər, orada izahda bir dənə mən o ikinci mərhələdə dedim ki, nədir? Üçüncü mərhələ dedim ki, mərifətin, şey, məhsulun növünü bilməkdən ötürü yox. Birinci budur ki, zehin yönəlir məhsula. İkinci budur ki, məhsulun növünə mərifət edir. Üçüncü artıq təfəkkür başlayır. Məhsuldan gedir məlumun içərisinə, məlumların içərisinə. Bu birinci hərəkət. İkinci hərəkət məlumların içərisində araşdırma aparır ki, hansı məlum vasitəsi ilə bu neyə biləcək, o məhsulu həll edə biləcək. Üçüncü hərəkət o seçdiyi məlumdan qayıdır məhsulu həll eləməyə. Məlum oldu bunlar ki. İndi bu tərifdə nə deyir? Tərifdə Şeyx Rəhməhullah deyir ki, hərəkətul əql beynəl məlum vəl məhsul. İndi bu, dedik ki, biz əqlin neçə dənə hərəkəti var? Təfəkkürdə? Yox. Üç hərəkəti var. Təfəkkür oradandır. Aydındır? Mərhələ, əql o beş mərhələdən keçir. İşimiz yox. Təfəkkür o üç mərhələdir. Son üçüncü, hə? Üçü bir yerdə təfəkkürdür. Yoxsa ayrı ayrıqda təfəkkürdür. Üçü bir yerdə. Hə, burada yəni. Burada deyir ki, hərəkətul əql beynəl məlum vəl məhsul. Bu ikisini əhatə elədi. Birincini, ağıl məlumdan getdi məhsula. Bir də üçüncünün. Məhsuldan qayıt, daha doğrusu, məhsul, birinci məhsuldan getdi məluma. Axtarış elədi. Hə, üç hərəkətdən birincini deyirəm, ha? Beş dövrədən, bəli, beş dövrədən üçüncü. Biz indi o beş dövrəni eləməkdə. Beş dövrə, bu heç, əqəl o beş dövrədən keçir. Amma təfəkkür o üç mərhələ ki var, ha? Ağılın hərəkəti başlayır. Oradan, hə, oradan birdən başlayıram. Ağılın hərəkətin birinci hərəkəti. Deməli, deyir ki, ağıl məlumla məhsul arasında olan hərəkətdir. Ağıl hərəkət hardan başlayır? Məhsuldan getdi hara? Məluma. Buna əhatə elədi bu tərif. Bir də məlumdan təzədən həmin müəyyən məlumdan qayıdır hara? Məhsula. Əhatə elədi birdən üçü. Təfəkkür mərhələlərindən son üçüncü mərhələ ki var, üç mərhələ ki var. Yəni yox, burada işğal budur ki, yerdə böyük bir şey deyil. Sadəcə olaraq işğal budur ki, şeyxin özü bunu qəbul edir bütün mərhələləri. Sadəcə deyir ki, mən daha dəqiq bir tərif deyirəm. Lakin tərifi daha dəqiq olmur insafən. Çünki o əhatə eləmədi. O ki, ağıl qalır məlumun içində fəhs aparır, axtarış aparır. Hansı məlum mənə münasibdir. Bu sayır, qəbul edir. Bu tərifi ona əhatə eləmir sadəcə. Daha qısa. Dünyada hərəkət baş vermir. Burada hərəkət var. Hərəkət var, beynəl məlum vəl məhsul deyil. Aydın beynəl məlum vəl hərəkət var, beynəl məlum vəl məhsuldur. Məlumun içində hərəkət. Məlumun öz içində. Hərəkət deyil, fəl məlumat. Məlumun öz içərisində. Aydındır, bu onu deyil. Bu deyir ki, fikir ağlın məlumla məhsul arasında hərəkətidir. Bu da hanı birlə üçə əhatə elədi də. İkincini əhatə eləmədi. Məlum oldu. Yəni, iradır buradadır. Və təhlilu zalik. Deyir, bunu neyniyək? Təhlil eləyək bu dediyimizi. Ənnəl insan izə vacəhə bi əqlihil əl-müşkilə ey əl-məçhulə. Deyir, insan deməli, yönələndə öz ağlı ilə məhsul olan bir şeyə və ərəfə ənnəhu min eyyi ənvail məhsulatı huvə və biləndə ki, bu məhsulun hansı növündəndir? Fəzə əqluhu iləl məlumatil hazirə indəhu əl-münasibəli növr müşkil. Ağılı neynir onu? Gedir deməli hara? İlə məlumatil hazirə indəhu. İnsanın zihnində hazır olan məlumatlara. Hansı ki o məlumatlar əl-münasibəli növr müşkil. Həmin o məlumatlar nədir? Bu müşkilin növünlə nədir? Münasibdir. Və ində izin və bu zaman yəbhəsu fiha deməli, neynir? Axtarış aparır o məlumatların içərisində və yətərəddədü beynəhə betovcihin nəzər iləyhi. Neynir orada? Tərəddüd edir də onların içərisində ki həmin o məlumatlara nəzər eləməklə ki, məsələn, bunların içərisindən hansını seçəcək ki, o müşkülü həll edəsin. Və yəsə ilə tənzimi həfiz zihin və o məlumat çalışır, səy edir ki, o məlumatları zihnində neynəsin? Tənzim eləsin, nizamlasın. Hətta yuəllifəl məlumat əlləti ta məlumatı o cürlə düşsün, qoşsun ki, hansı ki o məlumatların, məlum olan şeylərin təsluhu lihəllil müşkil. Səlahiyyəti olsun o məlumatların, müşkili, məhsulu həll eləməyə. Fəizə stətə əzalik, biz bunu bacaranda, fəvəcədə ma yuəllifuhu litəhsili qərəzihi. Necə oldu? Bəli, deyir ki, elə ki, bunu bacardı, fəvəcədə görür ki, onda ma yuəllifuhu li təhsili qərəzihi, o ki, onları düzüb qoşubdur öz məqsədini hasil eləməkdən ötürü. Burada təhərrəkə əqluhu heynə izin minha iləl mətlub. Burada ağlı təzədən həmin bu məlumatlardan hərəkət edir hara? Həmin o məhsuluba, o məhsul ki var, o həlləməsir ora. Əni mə'rifətəl məchul və həlləl müşkil. Deyir mən o məhsulubdan nəyi qəsd edirəm? Həmin məhsulu mə'rifə, yəni məlum eləmək və müşkili həll eləmək. Yəni belə deyir də məhsulu məlum eləmək bir sürə. Məlum oldu? Burada ümumi şəkildə dedi də, yəni elə də cümlələrin üstündə çox qalmağa ehtiyac yoxdur. Bunları indi təzədən bir dənə açıqlayır. Fətəmurru, deyir, nəticə olaraq görürsən ki, təmurru ələl əql izən bihavzət təhlil xəmsətə ədəvar. Deyir ki, ağıl bu təhlillə neynir? Ağıldan deməli, neçə mərhələ dövr keçir? 5 dənə dövr keçir. Bəli, xəmsətə ədəvar. Birinci dövr, müvacihətul müşkil. Ağıl neynir? Üzləşir, bəli, müşkillə, məhsullə. Mərifətü növ il müşkil. Ağıl neynir? Müşkülün növünü tanıyır. İkinci mərhələdə. Deyir, fəqət yuva bəzən mümkündür. Yuva cəhul müşkil, ağıl müşkilə yönəlir. Bilir, bu müşkildir, məhsuldur. Amma vəla yərifuh növ əhu. Amma növünü nədir? Bilmir. Məlum oldu? Fikir buradan başlayır. Üçdən. Hərəkətül əqli minəl müşkil iləl məlumat ilə məxsunə indəhu. Ağıl yönəlir müşkildən, yəni məhsuldan hara? Onun yanında, yəni zihnində yığılmış məlumatlara doğru, məxsunə, yəni yığılmış da. Məlumdur ibarələr, ya, məlumdur. Bəli, bəli. Bu müşkilin növünü tanımaq, bəs onu tanımaq üçün məluma qayıb. Həmin hərəkət oradan başlayır da. Hərəkət gedir hara? Hərəkət gedir zihnində hazır olan məlumatın içərisinə. Kim növünü tapılmış ki? Yox. İkinci mərhələdə müşkilin növünə mərifəti olur. İkinci mərhələdə. Növünə mərifət növünü tapır. Hə, olur. Birincidə müşkilə, bilir ki, bu müşküldür. Düzdür? İkincidə müşkilin növünə mərifət edir. Üçüncüdə indi bu müşkülü həll eləməlidir axı. Artıq nə eləməlidir? Bu müşkülün növünü bildi. Müşkülün növünə düzdür, amma məlumat var, məlum vasitəsindən bilir. Ha. Üçüncüdə bütün məlumatları. Müşkül bildim, məhsul da ha, bu nədir? Şəriətə aid olan bir məhsuldur, düzdür? İndi mən bu məhsulu nə eləməliyəm? Məlum eləməliyəm. Bunun üçün nə eləməlidir? Əql getməlidir hara? Məlumatların içərisinə. Sonra bəli. Oradan 5-4-cü seçir, 5-ci təzədən. Bəli, gedir məlumatların içərisinə, bütün məlumatların içərisinə. Əql getdi ora. Neynəmək üçün? Tamam, məhsulu həlləmək üçün, növünü biləndən sonra gedir. Ayrıca biz təfəkkürdən danışırıq ki, yəni təfəkkür nədir? Təfəkkür budur ki, məlumat vasitəsi ilə, Lordudur da, məlumat vasitəsi ilə özvə olan məhsulları neynirsən, məlum edirsən. Səndə olan məlumlar vasitəsi ilə, düzdür? Bu necə baş verir? Birinci əqlin yönəlir müşkülə, ikinci əqlin müşkülün növünü tanıyır. Müşkülə yönəldi. Müşkülün növünü tanıdı. İndi həll elə bu müşkülü. Buradan başlayır təfkir, təfəkkür. Əql gedir məlumların içərisinə, mütləq məlumların içərisinə. Birinci hərəkət. İkinci hərəkət. Hərəkətül əql saniyən ikinci. Görürsən, özü saniyən deyil. Ağıl hərəkət edir ikinci və beynəli məlumat, məlumatların içərisində. Niyə? Lil fəhsi ənha, ta o məlumatların içərisindən araşdırsın. Və təlifi ma yunasibül müşkil və yığsın o məlumları ki, münasibdir müşkülünə, yəni müşkülün növünə uyğundur və yəsruhu li həllihi və səlahiyyəti var o məlumların o müşkülü nədir? Həll eləməyə. Bunları yığdı, düzdür? Ağıl getdi. Bir növ elə bir ki, belə bir şey təsəvvür edin ki, yəni, belə deyək də, insan nəyisə təmir eləmək istəyir, düzdür? Birinci neynir? Birinci baxır ki, bir yer var ki, təmirə ehtiyacı var. Məsələn, evin divarında, nə bilim, hər hansı bir yerində bir yer var ki, təmirə ehtiyacı var. Birinci buna bildi ki, burada təmirə ehtiyacı olan şey var. Düzdür? Ondan sonra bu təmirin növünə baxır. Təmirin növü nədir? Məsələn, nə lazımdır? Bu kraskadır, aboydur, nə bilim, şpaklyovkadır, nədir? Ayrıca növünə baxır. Düzdür? Ondan sonra yaxşı, bu təmiri həll eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Getmək lazımdır, getmək lazımdır alətlər olan yerə. Məlumlar deyirdi. Qulaq as da. Hələ yəni məlumlar. Yox, hələ məlumlar uyğun misalıram da. Elə bir ki, oxşar. Məlum yox. Gedirsən alətlər olan yerə. Düzə götürdün. İndi yox, birinci alətlər olan yerə getdin. Yox, hələ uzatmayın məsələni. Hansı alət lazımdır ona baxırsan? Birinci alətlər olan yerə getdin. Ondan söyləyirəm. Daxil ordun ora. Bu birinci hərəkətdir. Ağıl girdiyi məlumların səsinə. Sonra baxırsan ki, qulaq as, qulaq as şuna. Baxırsan ki, həmin təmiri eləməkdən ötürü hansı alətlər lazımdır? Həm mismar lazımdır, çəkic lazımdır, nə bilim, bəli, fırça lazımdır filan. Axır ki, bunlar lazımdır, bunları seçdin. Bunları seçəndən sonra təzədən təmirə ehtiyacı olan yerə qayıdırsan və təmir edirsən. Məlum o da bu cürlə bir şey. Ağıl birinci görəli ki, bu məhsuldur, ikinci məhsulun növünü həll edir, üçüncü artıq bu məcuhulu məlum eləmək lazımdır. Təfəkkür buradan başlayır. Ağıl gedir məlumların içərisinə, məlumlardan lazım olanları seçir və həmin məlumlar vasitəsilə qayda təzədən məhsula ki, məhsula həll eləsin. Bunu şöhrə davam edir. Bir dənə də eləyər, hazır. Bir dənə də eləyənlər də var. Bir dənə də eləyənlər də var. Deməli, və hərəkətül əqr salisən, ağıl üçüncü dəfə hərəkət eləyir. Minəl məlum illəzi istətaə təlifuhu mimma indəhu iləl məhdlub. Deyir ki, ağıl hərəkət edir üçüncü dəfə məlumlardan. Hansı ki, bacardı təlifəhu, onları bir yerə yığmadı, ağıl onları yığdı bir yerə, mimma indəhu, zihnində hazır olanların içərisindən. Buradan yönəlir hara? Hərəkətül əqli hara? İləl məhdlub. Yəni, həmin o müşkilə, məhsula, onları ki, həll eləmək istəyir onlara. Məlum oldu və həll eləyir. Və hazihil ədvaru səlasətil əxirə, ya ədvaru səlasətil əxirə, avil hərəkatu səlas, hiyəl fikir avil nəzər. Deyir ki, bu üç dənə axırdakı dövr, yaxud bu üç dənə hərəkət həmin fikir və nəzərdir, biz deyirik. Yəni, beşi də yox ha. Fikir və nəzər, təfəkkür bu son üç mərhələdir. Məlum oldu? Hərəkət sözü başlayan mərhələlər var, olar. Ağlın hərəkətidir. Və haza məna hərəkətül əqli beynəl məlum vəl-məcul. Bəs bu, həmin biz dediyimizin mənasıdır ki, deyirik, ağıl məlumla məcul arasında nə edir? Hərəkət edir, fikir də budur. Biz dedik ki, burada bir balaca irad var da. O deyir ki, yəni, fikir ağılın məlumla məcul arasında hərəkətdən ibarətdir. Çünki birində də hərəkət edir ağıl sırf məlumun içərisində. Aydındır. Yaxşı, burada belə bir irad bu sözə. Bu sözə bir irad. İrad da budur ki, bəziləri gətiriblər bu iradı. Deyirlər ki, sən ki deyirsən fikir, qulaq asın, diqqət edin irada. Sən ki deyirsən... Sən ki deyirsən fikir, ağlın, o nədir o açar? Odur? Yox, hə. Sən ki deyirsən fikir, ağlın, qulaq asın, ağlın məlumla məhsul arasında hərəkətidir. Deyir, bu dövrə mələ gəldi axı. Yəni, ağıl, məlum, ağıl məhsulu həlləmək istəyir. Bunun üçün nə lazımdır? Deyirsən ki, məhsuldan məluma hərəkət, məlumdan da təzdə məhsula hərəkət. Dövrə oldu axı. Təzdə məhsula qayıtdığımız üçün gəlir təzdə məluma qayıdasan. Bu deyir, məcuhulu həll eləmək üçün qayıdıram məluma. Məhsulu həll eləmək üçün gedirəm məluma. Təzədən qayıdıram nədir məhsula? Məlumdan da qayıdıram məhsula. Yəni, təzədən hara qayıtdım? Məhsulu həll eləmək üçün təzədən qayıtdım hara? Məhsula. Dövr oldu. Məhsulu həll eləmək üçün qayıtdım məhsula. Nə cür oldu bu? Məhsulu məhsulundan həll edirəm. Burada dövrə cavab vermək üçün nədir? Budur ki, yox. Sənin dediyin bu vaxt olardı ki, mən məhsuldan hərəkət edirəm məluma və həmin məlumdan da qayıdıram məhsula. Mən bu cür eləmirəm ki, mən məhsuldan hərəkət edirəm mütləq məluma. Yəni, bu məhsuldan ki, hərəkət elədim məluma, bu mütləq bütün məlumlardır. Sonra məlumların içərisindən ki, müəyyəni seçdim, həmin müəyyən məlumdan, xas məlumdan qayıdıram nədir? Məhsula. Və həmin o xas məlumdan həll edirəm nədir? məhsulu. Nəinki mən qayıdıram mütləq məluma və mütləq məlumdan da qayıdıram təzədən məhsula. Bu cür nədir? Məlum oldu? Ki belə bir irad var, o da cavabı da odur. Yəni ikinci dəfə ikinci dəfə o ki məlumdan qayıdırsan məhsula ha, mütləq məlumla qayıtmırsan. Sən o mütləq məlumun birinci mütləq məluma qayıdıram. Birinci məhsuldan gedirsən mütləq məluma. İkincisi sonra ki təzədən həmin məhsula qayıdırsan ha, həmin məhsula qayıdırsan, mütləq məlumdan qayıtmırsan. Məxsus məlumdan qayıdırsan. Məlum oldu? Burada dövr həll olur da, məlum oldu? Bəli. Və hazihil ədvaril xəmsə qəd təmurr aləl insan fi təfkirihi və huvə la yaşur biha. Deyir, bu 5 dənə mərhələ ki var. Deyir, bu bəzən deyir, insanın fikrindən deyir, elə keçir ki, insan təfəkkür edəndə, təfəkkür zaman heç diqqət eləmir. Məsələn, sən nəyəsə fikirləşəndə diqqət eləmişdin belə 5 mərhələdən keçir sənin zehnin, əqlin. Yox. Düzdür? Deyir, bu insan deyir, buna diqqət eləmir. Fəinnəl fikrə yəctazuha qalibən bi əsrə min ləmhil bəsər ələ ənnəhə la yəxlu minha insan fi əksər təfkiratı. Deyir, baxmayaq ki, insan əksər təfkiratında, əksər təfəkkürlərində xalid öl bu mərhələdən. Lakin, deyir, çox vaxtı insan fikri deyir, elə sürətlə keçir ki, hətta bir göz qırpımından belə sürətdə olur çox vaxt baxırsan ki, insanın bir şeyi, məsələn, burada fikirləşməyi, yəni bu 5 mərhələni keçməyi, baxırsan ki, bir göz qırpımından belə nədir? Sürətdə olur bəzən. Və riza qulnə, innəl insana məfturun ələt təfkir. Deyir, buna görə də deyirik ki, insan nədir? Fitri olaraq təfəkkürlü, yəni fikir eləyən, təfəkkür eləyən yaradılıbdır. Məlum oldu? Nəam. Mən ləhu quvvətul həds yəstəğnə ənil hərəkətinil uləyin. Deyir ki, düzdür. Bəzi insanlar var ki, onlarda həds qüvvəsi var. Həds qüvvəsi bir qüvvədir ki, deyir, yəstəğni o qüvvənin vasitəsi ilə insan ehtiyatsız olur, ənil hərəkətinil uləyin. Birinci iki dənə hərəkətdən. Birinci iki hərəkət hansıydı? Məçhulu görüb üzləşmək. Hərəkət. Hə. Qaydmaq, məlumlara qaydmaq. Qaydmaq bir də axtarış. Axtarış. Onlardan deyir, bəzi insanlarda deyir, həds qüvvəsi olur. Və bu qüvvə vasitəsi ilə insan ehtiyatçısı olur birinci və ikincidən. Birbaşa elə bir mərhələdən keçir. Yəni, bir növ elə bir bu həds qüvvəsi olan insanların zehnində hazırdır şey ki, nədir, bu məlumdan bu məhsul həll olmalıdır. Aydındır? Elə bil ki, yönəlmir məlumların içərisində, məlumların içərisində axtarsın hansı məlum münasibdir. Bəli, bu həds qüvvəsi var. Bunun vasitəsilə bu insan bilir, o dəqiqədə nə edir? Həmin məhsulu həll edir. Elə bir şey olur da, bəzi olur da olur. Bəli, bəli. Ona görə bəziləri hədsi qəziyyələri burada deyəcək bədihiyyatdan sayıblar. Bəli. Deməli, və innəmə yəntəqil orə əsən bir hərəkətin vahidətin minəl məlumat eləl məhsul. Deyir, elə əvvəldən elə bir hərəkətlə onun əqli məlumatdan hərəkət eləyir nəyə? Məhsula və məhsula həll eləyir. Və hazə mənəl həds, hədsin mənası budur. Fəlizalikə yəkunu sahibul həds əl-qavi əsrə ətələqiyyən lil-məarif vəl-ulum. Deyir, buna görə də o həds sahibi olan, həds qüvvəsi olan insanlar, güclü həds qüvvəsi olan insanlar məarif və elmləri tələqqiyən ələ gətirməkdə nədir? Hamıdan əsrə edilər, daha sürətlidirlər. İnsan var da, məsələn, bir mətləbi baxırsan, bir gün öyrənir, başqa bir insan həmin mətləbi bir həftəyə öyrənir. Deməli, bunda bu qüvvə nədir? Bundan çoxdur. Məlum oldu? Ələ gətirmədən daha nə qüvvədir? Daha sürətlidirlər. Bəl huvə min nov'il ilham və əvvələ dərəcəti. Bəlkə deyir, bu həds qüvvəsi hətta ilham növündəndir və o ilhamın birinci dərəcəsindəndir. O bir dərəcələrində inşallah özünüz tapın nəsi. Xoq, burada məsələn bir dənə hədis də məsələn deyə bilərik. Biharda məsələn belə bir hədis var. Bu həmin insanların bu cür müəyyən elmləri, məarifi tez əxs eləmək üçün, bəzi insanların gec əxs eləmələri üçün. Məsələn, Biharul Ənvarda 1-ci cildində, səhifə 97-də belə bir hədis var, hədisin məzmunu deyirəm. İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselam səhabələrindən birinə danışır. Deyir, mənim yanıma bəzi insanlar gəlir ki, o insanlar, deyir, mən onlarla danışıram, müəyyən mətləbi deyirəm. o mətləb haqqında deyəcəyim sözlər ki var, onların yarısını deyirəm, artıq o deyir ki, mən axıra kimi başa düşdüm. Yəni, tam deməyib, ha, imam. Bir mətləb haqqını danışır, o mətləbi tam boşa salmaq üçün deyək ki, məsələn, 20 cümləyə ehtiyac var, məsəl üçün. İmam 10-cu cümləni deyəndə bu şəxs nə edir? Deyir, mən artıq başa düşdüm. İmam deyir, bəzi insanlar bu cürdür mənim. Deyir, bəzi insanlar var, gəlirlər, mənə sual verirlər və mən onlara cavab verirəm, müəyyən mətləbi izah edirəm. Tam nə qədər cümləyə ehtiyac var, nə qədər ki dedim, onda başa düşürlər. Və bütün dediklərimi də təzədən özümə cavab verə bilirlər. Yəni, elə bil ki, bu insanlar da yarıda tam başa düşmürlər. Ehtiyacları var ki, bunlara tam izah edəsin. Bu biraz elə bil ki, zəif oldu birinizdə. Deyir, bəzi insanlar ki, var, gəlirlər mənim yanıma, mən onlara izah edirəm, mətləbi danışıram və müəyyən və həmin şəxs deyir ki, bir dənə də qayıt o yerə. Məsələn, filan yerdə necə dedin, nə cür dedin, mətləbi tam tutmur. Məsələn, cümləni deyirsən, məsələn, 20 cümləyə ehtiyac var, gəlir 20 cümləyə deyir, hə, o yarıda necə demişdin, məsələn, tamını da deyir, 20 cümləni deyir, bu hələ tam başa düşmür. Bəzi insanlar belə. Və soruşur həmin sahabədən, sahabiyə öyrətmək üçün imam soruşur, deyir ki, sən bilirsən bu nəyə görədir? Deyir ki, yox. İmam buyurur ki, deyir, bəzi insanlar, insanlara əqil deyir, əta olunur. O birinci mərhələki insanlar var, yarıya çatanda artıq deyir, biz başa düşürük. Deyir, onlar deyir, hələ nütfə olanda Allah onlara əqil əta eləyibdir. Bəziləri deyir, o ki var deyir, cümləni, mətləbi tam deyirəm, onda başa düşürlər. Deyir, o insanlar deyir, ana bətnində olanda onlara əqil verilibdir. Ana bətnində olanda onlara əqil verilibdir. Bəzi, o ki, o biri insanlar var, sonuncular deyir, təzdən qayıt bir dənədir. Deyir, onlar dünyaya gələndən sonra, böyüyəndən sonra, biraz böyüyəndən sonra Allah əqli onlara, həmin bu qüvvə ki var, təfkir qüvvəsi. Daha bu başda olan ağılınızı təkir. Bəzi adam olsa 10-15 yaşında. Hə? Bəzi zəhvə 10 yaşında, 15 yaşında verilir. Onlara da bir... Bu ki, da var. Yəni, o beyindən söhbək edir, qüvvəyə əqliyyədən söhbək edir. Qulaq asın, qulaq asın. Məlum oldu? Yəni, bu cür şeylər bəli var. Vəli zalikə, bu hədsi qüvvə bu cür olduğuna görə, Şeyx Rəhməllə buyurur ki, buna görə, əyzən cəlul qazayəl hədsiyyat min əqsamil bədihiyyat. Deyir, bu, ona görə də məntiqşünaslar hədsi qəziyyələri nə ediblər? Bədihiyyatın qismindən qərar veriblər. Çünki elə nədir? Elə bir dənə yönələn kimi, ağıl ki, yönəldi ora, məhsula, o dəqiqə məlum vasitəsindən həll edir məsələni. Yəni, ona görə deyir, qərar veriblər bu hədsi qəziyyələri nədir? Bədihiyyatdan. Əlbəttə ki, o hədsi qüvvəsi olanlar üçün bu bədihiyyat olacaq. Məsələn, bizdə hədsi qüvvəsi yoxsa, bu bizim üçün nədir? Bədihiyyat olmayacaq, nəzəri olacaq. Liənnəha təhsəl bi hərəkətin ya təhsul bi hərəkətin vahidətin müfacəətin minəl məlum iləl məçhul ində müvacəətin müşkil. Deyir, niyə bunu bədiyyətdən qara bilər? Deyir, çünki bu bir dənə hərəkətlə müfacəətin, yəni qəflətən, elə birbaşa olan bir hərəkətlə baş verir, hasil olur, məlumdan məçhula hərəkət eləməklə də. Nə vaxtı ində müvacəətin müşkil? Müşkilə ki, müvacəhət elədi, yönəldi, bildi ki, bu müşkildir, məhsuldur. Elə burada bir dənə hərəkətlə nə inir? Nə inir? Məhsulu məlum edir. Min duni kəsbin və səyin fikriyin. Başqa bir dənə nəzər eləmədən, bir dənə nədir? Təfəkkür eləmədən. Fələm yəhtəc ilə mə'rifətin nov'il müşkil və la ilə rücu ilə məlumat indəhu və fəxsiha və təhrifa. Burada bir irad var, balaca. Deyir, fələm yəhtəc, ehtiyacı yoxdur onun ilə mərifəti növ-il müşkil. Müşkilin növünü tanımağa. Burada insafən irad var. Yəni, bu, əhsən, bu müşkilin növünü tanımalıb da. Yaxşı qəbul edirəm, birinci mərhələyə, birinci hərəkətə ehtiyacı yoxdur. İkinci hərəkətə ehtiyacı yoxdur. Üçüncü hərəkətlə həll edir məsələni, bu hədsi qüvvəsi olan insanlar. Amma deyir, bir dənə deyir, kifayətdir ki, bunun zihni yönəlsin məhsula, o dəqiqə məlum vasitəsilə məhsula həll edir. növünü bilməlidir. Bu növünü bilməlidir, yox, bu növünü bilməlidir. Bu şeylərdən, məsəl üçün... Belə deyə bilər ki, məhsula yönələn kimi növünü bilir. Məlumlarda araşdırmaya ehtiyacı yox. Yəni, insafən işqal var burada ki, bu necə yəni məhsulun növünü bilmir? Məhsulun növünü bilməlidir, bilməlidir. Bəlkə araşdırmağa ehtiyacı yoxdur, tez tapır oradan. Tez tapır, işimiz yox, tez tapır. Yəni, məhsula yönələn kimi növünü tapır, onunla işimiz yoxdur. Amma yəni nədir? Da deyək ki, bu şəxs ehtiyacı yoxdur müşkilin növünü tapmağa. Necə yəni ehtiyacı yoxdur? Müşkilin növünü insafən bilməlidir. Aydın da. Elə bil ki, bu şəxsə desə ki, bu müşkil hansı növdən deyəcək bilmirəm. Bilmirəm, o həll edir. Necə yəni bilmirəm? Bilmirəm, o həll edir. Bu, bu mərifət olmalı bu müşkil. Bəla ilər rücu ilər məlumat indəhu və fəhsiha və təəlifiha. Və ehtiyacı yoxdur. Neynəsin, qayıtsın məlumatlara. O şeylər ki, onun yanında məlumdur olaraq, və fəhsiha və o məlumatları araşdırsın və təlifaha və tənzim eləsin, düzsün, qoşsun ki, bəli, bu, məhz bu məlumatların, bu məlumların səlahiyyəti çatır ki, o məhsulu həll eləsin və bunlar vasitəsilə nə eləsin, geçsin, təzdən qayıtsın məhsulu həll eləsin. O, bura ki, məlum oldu? Əlhamdülillah. Bəli, məlum olmaq əlhamdülillah, dərs qutamaq. Vəli əcli hazə qadu. Deyir, buna görə məntiqşünaslar deyiblər, innə qəziyyətən, vahidətən, qəttəqunu bədihiyyətən, ində şəxsin, nəzəriyyətən, ində şəxsin axər. Deyir, bir dənə qəziyyə, baxarsan, bir şəxsin yanında bədihidir, digərinin yanında nədir? Nəzəridir. Bunu dünənki dərsdən çaşdırmayın, ha. Dünənki dərsdə şeyx deyir ki, bədihi, bir bədihi məsələni, bilməmək onun bədihiliyinə zərər gətirmir. Bu, öz-özlüyündə bədihi olan məsələlərdir. Bunun işimiz yoxdur. Amma bəzi məsələlər var ki, məsələn, əksər insanlarda belə deyək, əqli əməliyyata ehtiyacı var. Yəni, bu təfəkkür mərhələləri ki var, bunlara ehtiyac var, ağlın hərəkətinə ehtiyac var. Bəzi insanlarda bu ehtiyac yoxdur. Həds qüvvəsi var, elə birbaşa neyir? Tapır. Aydındır? Ona görə o, həmin insan üçün bu nəzəri bir məsələ. Həmin o insan üçün bədihidir, çünki onda həssi qüvvə var. Məndə o həssi qüvvə yoxdur, mənim üçün nədir? Nəzəridir. Aydındır? Yəni, şeyxin keçənimki sözünlə qarışdırmayın. Ola bilər kimsə nəsə başqa irad gətirsin, amma yəni, mənim bu onun, bugünkü dərsin, yəni, sizin cəmiləsə, yəni, başa düşdüyüm nəticə budur, onu da sizə deyəm. Xub, bəli. Və leysə zalik illa li ənəl əvvəl indəhu min qüvvətil həs. Deyir, bu nəyə görədir? Bəzilərinə görə bu bədih oldu, bəzilərinə görə nəzəri oldu. Deyir, bu yalnız ona görədir ki, birincinin nəyi var? Min qüvvətil həs, həsi qüvvəsi var. Ma yəstəğni, hansı ki yəstəğni bihi ənin nəzər vəl kəs. Onun vasitəsilə ehtiyacsız olur təfəkkürdən, hansısa fikri kəsb eləməkdən. Ey ma yəstəğni bihi ənil hərəkətin, biraz da izah edir, yəni o qüvvə vasitəsi ilə ehtiyacı olur nədən? İki hərəkətdən. Yəni nə? Məhsuldan mütləq məlumlara və məlumlar içərisində araşdırma aparmağa. Bunlardan ehtiyacı olur. Ənil hərəkətin ilə uləyin. Birinci, iki dənə hərəkət. Dünə şəxsi sani, ikinci şəxsə bu cümlə deyil. Fə innəhu yaxtac ilə xoci ilə hərəkat-ı səlas li təhsil il məlum bədə mərifət-i nov il müşkil. Deyir, həmin insanın ehtiyacı var. Həmin üç dənə hərəkətin üçünə də nədən sonra? Bədə mərifət-i nov il müşkil. Müşkilin növünü tapandan sonra. Yenə də burada deyir ki, irad var. Çünki müşkilin növünü tapandan sonra sözündən bu çıxır ki, yəni birincinin ehtiyacı yoxdur müşkilin növünü tapmağa. Demir, tapa bilmir. Deyir, ehtiyacı yoxdur tapmağa. O, bu necə yəni ehtiyacı yoxdur? Bilməlidir bunu. Növün bilmirsə, bəli, xülasəni təqsimul ilm. Deyir, elmin qisimləndirmənin xülasəsi, əvvəldə dedi ki, elmi hüsuli bölünür iki yerə, təsəvvür və təsdiqə. Təsəvvür də bölündü iki yerə, zəruri və nəzəriyə. Təsdiq də bölündü iki yerə, zəruri və nəzəriyə. Ayın oldu? İndi məntiqi maraqlandıran zərurilərdir yoxsa nəzərilərdir? Məntiq hansılar? Nəzərlər. Bəti ki, gələn dərslərdə danışırsın. Təmrinat. Təmrinatdan inşallah o bəzi sualları deyirəm, cavablarını da deyim, cavab deyirəm ki, yəni tərcümələrini deyim, inşallah soruşacağım. Limaz ələm yakunil vəhm və şək min əqsamı təsdiq. Birinci sualacaq. Vəhm və şək niyə təsdiqin qisimlərindən dörd? Buna cavab verəcəksiniz. Deməli, uskur xəmsə qəzaya bədihiyyə min indik mə bəyani ma təxtac ilihi kull minha min əsbabı təvəccühün nəfsil xəmsə. Deyir ki, nə ilə? Deməli, 5 dənə bədihi bir özündən bədihi bir qəziyyə danış. Məbəyani ma təhtac ilə kulimin həmin əsbabı təvəccühü nəfsül xəmsə. Deyir biz ki, əsbabı təvəccühdən danışdıqda 5 dənə. Onları 5 dənə bədihi qəziyyəni danış və onların hansında o 5 əsbabı təvəccüh ki var idi, hansılardan o 5 dənə səbəbdən hansına ehtiyac var ki, bu bədihin neynəsən, başa düşəsən, qəbul edəsən. Hansılar olmalıdır o. Sonra izə alimtə bi ənnə fil qurfə şeyən ma və bə'də alfəs ənhu kəsirən vəcəddəhu fəalimtə ənnəhu fəərətun müxtəfiyyətun fəhazihil fəhazəl ilmül hasil bə'dəl bəhs zəruriyin əmnəzəriyin. Deyir ki, sən bilirsən ki, otaqda bir dənə şey var, səsi gəlir. Axtarandan sonra gördün, tapdın ki, bu bir siçan imiş, gizlənibmiş. Bəs bu elm ki, hasil oldu sənin zihnində ki, bu bayaqdan səsi gələn siçan imiş, bu elm, elmi zəruridir, yoxsa elm nəzəridir? Buna cavab verəsiniz? Qulaq asın. Sabah cavab verəcəksiniz, səbəb nə deyəcəksiniz? Həl ittəfəqə, qulaq asın, həl ittəfəqə ən əsələt ləkə şübhətun fi müqabilin bədihə uzkuruha. Deyir, belə bir şey baş verirmi ki, səndə bədihi olan bir şey müqabilində şübhə olub sən. Bədihi olan bir şeyə şübhə eləmirsən. Onu danış, səbəbini deyil. Məl fərq beynəl fikir və həds. Fikirlə həds arasında fərq nədir? Buna da cavab verir. Sabah hamısına bir cavab verirsiniz. Əlhamdülillah, Rabbil alamin.